بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رهيمو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyozunguka ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Wa atayna Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Na tukampa Musa kitabu na tukakifanya uongofu kwa wana wa Israeli. Msiwe na mtegemewa ila mimi. Dhurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura. Enyi kizazi tulio wachukua pamoja na Nuhu, hakika yeye alikuwa mja mwenye shukrani. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wala ta'lunna uluwan kabira. Na tukawahukumia wana wa Israeli katika kitabu kwamba hakika nyinyi mtafanya fisadi katika nchi mara mbili na kwa yakini mtapanda kiburi, kiburi kikubwa. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilala diyar wa kana wa'dan maf'ula. Basi itapofika hali ya kwanza yake utakupelekeeni waja wetu wakali kwa vita, watakuingilieni ndani ya majumba, na hii ilikuwa ahadi iliyotimizwa. Thumma radadna lakumul karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira. Kisha tukakurudisheni nguvu zenu dhidi yao na tukakusaidieni kwa mali na wana na tukakujalieni mkawa wengi zaidi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Basi mkifanya wema mnajifanyia wema nafsi zenu na mkifanya ubaya mnajifanyia wenyewe, na ikifika hadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu na waingie msikitini kama walivyoingia mara ya kwanza na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna waja'alna jahannama lilkafirina hasira. Waenda Mola wenu mlezi akakurehemuni na mkirudia, na sisi tutarudia. Na tumeifanya jahannam kuwa ni gereza kwa ajili ya makafiri. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hakika hii Qur'an inaongoa kwenye yaliyonyooka kabisa, na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Na ya kwamba wale wasioiamini akhira tumewaandalia adhabu chungu. Allahu akbar, Allah أكبر لا إله إلا الله سورة الإسراء أو بني إسرائيل imeteremka Makka. Sura hii tukufu ina aya 111. Nayo ni sura ya Makka, ila aya hizi za 26, 32, 33, 57 na tangu aya ya 73 mpaka aya 80. Aya zote hizi nazo ni 12 ni za Madina. Sura hii imeanza kwa kumsabihi, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu, kisha ikaitaja Isra, nayo ni safari ya usiku aliyochukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas, yani Yerusalemu, na baadaye akapelekwa mbinguni na kurejeshwa Makka usiku ule ule. Baadaye sura inaeleza ujumbe wa Nabii Musa alaihi salam na yaliyokuwa ya wana wa Israeli, kisha ikaashiria cheo cha Qur'ani tukufu katika uongofu, na zikatajwa aya za uumbaji usiku na mchana na yatakayowatokea watu siku ya kiyama katika kulipwa kwa vitendo walivyovitenda duniani. Na subhanahu amebainisha sababu za kuharibika umma na hali ya watu katika kuhangaika kwao na matokeo ya vitendo vyao huko akhira. Tena zikaja aya za kutukuzwa wazazi, baba na mama, na hali ya watu kuhusu mali zao. Na zikaja amri 10 za kuunda umma uliobora. Kisha subhanahu akauvunja uzushi wa washirikina kuhusu malaika, kisha akabainisha Qur'an inavyoeleza hoja zake. Kisha subhanahu akaashiria anavyostahiki kuhimidiwa na upinzani wa washirikina, akawapa wasia waumini. Na Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza namna anavyowatendea makafiri duniani na akhira. Tena akaeleza asili ya uumbaji wa binadamu na shetani, na akawatisha washirikina kwa aya zake. Baada ya hayo subhanahu alibainisha utukufu wa binadamu na akataja adhabu za siku ya kiyama. Akataja vipi washirikina wanavyojaribu kumzuia nabii asitimize wito wake, na vipi Mwenyezi Mungu anavyomtia nguvu. Baada ya hayo Allahu subhanahu wa ta'ala akamuhusia nabii kwa wasia za uongofu na wito mnasaba. Kisha akaashiria cheo cha Qur'an tukufu, na akataja habari za roho, na akaashiria siri zake. Kisha akataja umuujiza wa Qur'an kushindwa majini na watu kuleta mfano wake, na akabainisha subhanahu uwezo wake kuleta ishara nyingine. Tena akataja vipi Qur'an ilivyokusanya haki na hali za waumini wema katika imani zao, na inavyotakikana kuwa daima wawe wanamhimidi Mwenyezi Mungu na wakimtukuza. Mwenyezi Mungu alitakasika na kila ambalo lisio laiki naye. Yeye ndiye aliyemchukua mja wake Muhammad wakati wa usiku kutoka msikiti mtakatifu wa Makka kuendea msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas, ambao tuliwabarikia wakazi majirani wa msikiti huo katika mahitaji yao, ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu zenye ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha kuwa mimi ni Mungu mmoja peke yangu na ukubwa wa uwezo wangu. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kusikia na mwenye kuona. Na hakika hiyo Baitul Muqaddas ilikuwa inakaliwa na wana wa Israeli baada ya Musa, mpaka walipofanya fisadi yao humo wakafukuzwa hapo zamani. Haya japokuwa sisi tulimpa Musa Taurati na tukatia ndani yake uongofu, na tukawaambia msifanye yote wa kumtegemezea mambo yenu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wana wa Israeli mmezalikana kutokana na wale watu safi wema waliokuwa na Nuhu katika safina baada ya kuwaamini, nasi tukawaokoa wasizame. Basi mfanyeni Nuhu kuwa ndiye mwongozi wenu wa kufuata, kama walivyomfanya wazee wenu waliotangulia, kwani hakika yeye alikuwa mja wa wingi wa shukrani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Na tukatekeleza hukumu yetu kwa wana wa Israeli katika tuliyoandika katika Lauhul Mahfuz, ubao uliohifadhiwa, ya kwamba watafanya ufisadi katika nyumba takatifu, yani Baitul Muqaddas, bila shaka yote mara mbili. Kila mara katika hizo itakuwa ni udhalimu na uasi, na kuacha hukumu za Taurati, na kuwaua manabii, na mtasaidiana katika madhambi, na kwamba utawala wenu utaenea na kutukuka na kupanda kichwa na kiburi kwa dhulma zenu. Na ulipofika wakati wa kukuleteeni adhabu mara ya kwanza, tulikupatilizeni kwa sababu ya fisadi yenu kwa kusalitisheni watu wakali kupigana, wakakuingilieni mpaka ndani ya majumba hapana walichokiacha ili wakuweni. Na ahadi ya kukuadhibuni ilikuwa ni ahadi haina budi kutimizwa. Kisha mambo yenu yalipokaa sawa na mkaongoka na mkatengeneza umoja wenu na mkaacha ufisadi, tukakurejezeni ushindi juu ya wale mahasimu zenu, nasi tukakuruzukuni mali na wana na mkazilikuwa wingi kwa idadi. Na tukawaambia mkifanya wema na mkamtii Mwenyezi Mungu, wema wenu utakufaeni nafsi zenu duniani na akhera. Na mkifanya uovu kwa maasi, basi mnajiharibia nafsi zenu vile vile. Na utapokuja wakati wa adhabu, pale mara ya mwisho katika zile mara mbili za ufisadi wenu katika nchi, tutakupelekeeni maadui zenu wafanye athari za uovu na madhila na huzuni zidhihiri nyusoni mwenu. Na matokeo yake ni kuingia katika msikiti wa Baitul Muqaddas, wakauharibu kama walivyoingia na wakauharibu mara ya kwanza, wakateketeza watachokipata kwa uteketezi mkubwa. Hasa Mola wenu mlezi akakurehemuni baada ya hiyo mara ya pili pindi mkitubu. Na mkirejea kwenye ufisadi, nasi tutarejea kukuadhibuni. Na tumeifanya Jahannamu kuwa ndiyo gereza la kuwafungia makafiri. Hakika hii Qur'ani inawaongoza watu kwenye njia ambayo ndiyo njia iliyokaa sawa kabisa kuliko njia zote, na ndiyo njia ya salama kabisa ya kufikilia kwenye furaha ya kweli katika dunia. Na wabashirie wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wenye kuitii haki na wanatenda vitendo vyema, kuwa watapata ujira mkubwa siku ya kiyama. Na hakika wale ambao hawaiamini akhera, tumewatengenezea adhabu ya machungu makali.